Mert elfelejtett töltkezni az embert, hogy csillag száll szarrint szét. Elfelejtetnám. Kérem, várjon. Elkezdődött 694 percet van rajta. Nem tudod, én van be, inget nem hisz fel semmikor. Mindig fölveszem. Már nincs meg a telefon. Miért nem hívsz fel? Mai napig érvényes csak. Micsoda? A percek, ha nem uploadik újra. De akkor még holnap elveszed egyet az összes percet, ami rajta van. Ha már nem aktiválódik be megint. Inkább veszítsen az összes percet, de nem... De kivel beszélem le? Hány dinárt szed le mindig? Sokat. Menj az a sok nálad, a milliárdokat, milliókat! Bazd meg már az a sokak! Sok, sokat, sokat, sokat! Nálad mi a sok? Dinár, két dinár, az is sok már nálad. Ha nem kap semmit, akkor már az is sok. Leszett az összes pénzedet. Hát akkor már nincs mit leszednie. Van rajta még 90 dinár. Meddig érvényes, oda is kell majd főtennem. A kártyád meddig érvényes? Megnézze. Még azt nem tudtam megnézni. Ha nem mondod, nem írod egy papírra, hogy lejtettél megnézni, akkor hogy nem tudtál. Hint, tehát ha vélod, hogy MTS PIP rate, és akkor lenéznéd. Kérdezz, hogy mi az, hogy le tudjam nézni, mind a kettőt. Majd azt se kérdezni. Első hónap. A kártya 10-23-áig érvényes. Vagy a 10. hónap 23-áig. 2023, 10. hónap 13-áig. Hát a szám... Addig érvényes a számod. Hát nem mindjárt külön rá tenni megint, nem? Nem kell tennire. Mert? Első hónap 10-ig érvényes a kredit rajta. És van rajta 65 dinár? 90 dinár van rajta, mindent veszedett ez a telefon. Na látod, milyen jó. Mondta, hogy ki kell aktiválni, nem mondom. Nem mondom, szállt akarom felhőni, nem kell kiaktiválni. Hát de most már végesen kiaktiválhattad volna. Akkor se szeretném volna ennyi pénzt, hogyha egyszer főhívom. Leszed 30 vagy 40 dinár vagy 50 dinárt, az kész. De te filozófáltál. Te mondta, ne aktiváljam ki. De te filozófáltál! Jó van, hogy megveszi azt a problémát. Minden héten 54 dinárt eszedett tőled. Na látod, hogyha egy cím vagy két cím hívtam mostanában, akkor már régesen mondtam, hogy arti... nem, hát akkor bazd meg. 500 dinárt. Akkor is 50 dinárra meg fővétem volna hívni, azt a két mondatot megvétem volna neki mondani. Nem szépen mondani. De miért hisz te engem? Bízd felhívni engemet is. Mert mit hívok rajta, mikor fő sem veszed azt az átkozott telefon? Hát hogy én mondjam már egyszer meg, hogy nem vagy képes fővenni a telefont? Én mindig felveszem. Akárhányszor hívtalak, mindig foglak, vagy nem... Na most is söpröget, még azt nem bír bent maradni a kanyama. Most is söpröget össze-vissza. Hát bazd meg, ha mondtam, hogy én ki azt csinálj meg akkor. Add meg ezt a hülye telefont, hagyj hívjam fel anyáikat, hogy hagyj hívjam fel már valamelyre, hogy haladjak is ebben rohadt házba már valamelyre. Ki a temetében lecsukni a bázákat. Mert neked arra sincs gondod, senkire se. Csak hogy elvesz magadat, akkor te vagy az agybaszikban. Jó gondolat. Jó gondolat, mentem. Tehát hívtad magadat, akkor se csörgött, mi? Csörgött, hívják fel, mindjárt felveszem. Csörgessé meg! Most a mamát csörgetem, nem tudja. 400. Na szédesanyám, te mesélj, hogy vagy, mit vagy, mit csinál. Mit mondjok? csináltok már ma? Apa, elment egy nyílik, kapott kenyeret, mert... Na, amit fölnyírtam, de majd csak egy óra köré van otthon. Már most oda van a fiádám. Nem tudom, hogy csinálok állandóan, de na mindegy, fejed, Dami. Tanta lesz otthon, majd akkor kéne elmenni megkérdezni. Akkor mi a csoda van? Akkor majd mindenki kiszaladok a temetőhoz, aztán amelyek a segítek nektek. Lehet, hogy az utcát akarod, nem? Majd hozzá még a telefonkapós társadalmányunk. Rendeltem még egy telefon többet, ha nem rendelt fiat. Én nekem telefonálok? Neked! Na, te számolod, adtam meg. Azt mondja, MTS tőlünk, hogy miért DOSZ tupán. Te sose vagy DOSZ tupánba. Mi az apja, faszállok, telefonálok? Neked telefonálnak. Hát én most neked akartam telefonálni, te mondd marha, hogy majd hozzád vagy valami, hogy elérhető vagy-e? Elérhető. Nem vagy elérhető. Telefonálja. Na most telefonáltam ebben a minutunkban. Nem lesz elérhető. Ha? Most telefonálj. Telefonálja. Telefonálj már. Már jól meg. Hallgass meg, hogy mit mond! Tedd a te füleidhöz, drága! Ne fejj, ne szeretsz, ne, ne, ne! Na most jövök, most megkapcsoltam, mint te rohadt. Sosem is bekapcsolva. Be van, bésznél mennyire. Bírsz Menj már ki fel négy tornákat, fogd ott a szemetet, ott akkor söpörgesd össze a leveleket. Ma lesz ez, hogy kellem tarts. A torna a lábaidra. Nagyon tévedsz. Lefölmenőleg meg lesz. Az nem ér semmit sem. Kire hordhatnád is az összes, ami a hazőr... Majd meg lesz, mi vagy meg, kitartod a mai napomat már. Takarítsd össze a szemetet a... Figyelj már! Végy meg, fázolják el itt a van barai nagyobb. Mindjárt megyek. Nem zárkódtam be se. Más dolgaim is vannak.